हूँ, सब डॉक्टर हो, बड़ा आदमी हो, और उसको एक मौलवी हूँ कह दे, ओ गधा, ओ स्टूपिड, तो क्या हो? दिमाग फिनिश, खत्म, एकदम गुस्से में, तो एकदम लाल हो गया, लाल चुरा हो गया मौलवी, अब क्या करूँ? वो मौलाना ने अपना काम शुरू कर दिया, पढ़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया, कर दिया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर साहब, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? यू टोल्ड मी स्टूपिड। आई नो, आई नेवर हिट यू, आई नेवर यूज माय हैंड, आई जस्ट यूज योर वर्ड स्टूपिड, व्हाट्स रॉन्ग? तो क्या, बट यू टोल्ड मी स्टूपिड। तो मैंने क्या, मैंने सिर्फ लव्ज इस्तेमाल किया, दैट लव्ज हैव इज इफेक्ट। तो क्या, यस। तो क्या, मैं आई एम रीडिंग कुरान, तो क्या कुरान इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा? तो ये असर करता है, आप समझ रहे हैं, ये असर करता है। लेकिन अफसोस है ना कि हम पढ़ते नहीं इस तरह से कुरान। आप पढ़ के देखें, फूक मार के देखें, अल्लाह ताला कैसे इसके अंदर शिफा रखी है। ये तो इसके खवास होते हैं बहुत कुरान मजीद के। लेकिन आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तर्जुमा देखेंगे, वो आयत आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि इस आयत हाविज इफेक्ट क्या असर रखती है अपने अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। सब छोड़े, आपके फोन को छोड़ो, खेल को छोड़ो, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छी तरह से पढ़ो, बस घूमते फिरते, बस इधर से उधर भागे, इधर से उधर भागे, खाम खा का बिजनेस करते हैं, बेकार, कुछ समझते नहीं है बस। कोई जाके अंजुमन में चुपचाप काम करता है, कोई वहाँ फोन चार्ज करता है, कोई इधर वो देखा तो वहाँ जाके फोन चार्ज करेंगे, इधर देख के फोन खेलेंगे, बस ये काम है। तो ये नहीं देखेंगे ये किताब, इफ आई ब्रिंग न्यू फोन, इफ आई कुछ यार नहीं लाइक दिस, अगर और यहाँ किताब ला के रखे ना अच्छी किताब, कोई नो वन कम एंड आस्क मी, उसका न्यू किताब, व्हाट इज दिस, व्हाट पसंद है, व्हाट वन, व्हिच इज दिस इनसाइड, व्हाट, कभी भी तलवा नहीं मिलना, माशाल्लाह आज तो मिला नहीं है, इला माशाल्लाह। और जरा सा फोन निकाल, कलम निकाल, जरा कपड़ा कुछ पहन लिया, ऐसी बना, व्हाट इज लुकिंग, किताब देखी ना, व्हाई वी केम, हम क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? तो जिस चीज के लिए आए वो हमको देखना चाहिए, बेकार की चीजों में नहीं आए। उसका यू गॉट न्यू कार, यार क्या यार, मैं कभी नहीं सोचता, और ये तलबा को पता होता है, ओ इज न्यू का, न्यू थिंग, न्यू अरेवल, क्या बेकार की चीजों में गिरते। वही चीज फिर दिल में आती है, दैट ऑल बैड थिंग इज कमिंग इन आवर हार्ट, और वही कचरे से फिर हम चलते हैं, फिर नमाज भी हमारी सही नहीं, इबादत सही नहीं, पढ़ाई में दिल नहीं, तो कहाँ से लगे? तो ये सब कचरे को साइड पे रखो, अल्लाह ताला गिव नाइस। अब ये साल तो तुम्हारा ना बहुत इम्पोर्टेंट है, नाउ आप पहला दूसरा साल था ना, ये सब आप वो फाउंडेशन में वो डाल रहे थे, वो सीमेंट और पक्का कर रहे थे, अब आपकी इमारत बन रही है। तो नाउ न्यू थिंग आप फिर कहाँ पढ़ेंगे, दैट ऑल्सो इन अरबिक, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, आपके पास नए नए उस्ताद आएंगे, तो ये सब चीज़ें आप सीखो, इसको पकड़ो, आप लेजी मत बनो, पढ़ो, आए पढ़ने के लिए उस्ताद से, वन थिंग यू गो एंड चेक द सो मेनी, आपके लिए कितनी आसानी, वहाँ इतना बड़ा कुतुब खाना है, सो बिग लाइब्रेरी, देयर इज टू लाइब्रेरी हियर, इज वन इन इंग्लिश, वन इज उर्दू, क्या आपको क्या चाहिए? इंग्लिश के अल्लामा बैठे हुए हैं, बस ये खुद उसको इस्तेमाल नहीं करते, वहां जाके फोन से खेलते रहे। बीमा अगर आपके घर वाले जानते हैं कि व्हाट इज अवर कंडीशन इनसाइड अवर, ये सब तेरे घर वाले कुछ भी बोला फंस जाएंगे, वो पहला बदमाश। तो पढ़ो, अच्छे बनो। हमारे वो दो बच्चे माशाल्लाह, सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हमारे दो बच्चे हैं माशाल्लाह, सब हक अदा करते हैं, और एक हमारा एक बेटा भी नहीं आया, वो भी माशाल्लाह। तो भाई एनीवे दिस कुरान है सबसे आला किताब है, अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन किताब है, तो इसमें आप खूब मेहनत करें, इसमें देखें आपको कितने पॉइंट मिले। और ये ज़रूरी नहीं है बिकॉज एनी वन राइट तफसीर, वो भी आपकी तरह इंसान थे, हमारी तरह इंसान थे, इतना कि उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला को चीज़ें हार। तो आप भी मेहनत करेंगे ना कुरान में, जैसे जैसे आयतें खोलेंगे अल्लाह ने इंसान को पुटिंग योर हार्ट कि ये आयत क्या कह रही है, ये आयत क्या बता रही है, यू थिंक यू सेड एंड थिंक। आप अच्छी तरह से लुगत पढ़ें, अच्छी तरह से नाम सर पढ़ें, अच्छी तरह से देखें, देख अल्लाह ताला आपका हार्ट को कैसा ओपन करता है। एक आयत सामने आएगी आप यू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज सेइंग, ओ भाई वे वॉइस कमिंग फ्रॉम हियर नॉट फ्रॉम देयर, ये फौरन दिमाग कहीं चला जाता है। अब ये जाली में आप बकवास कर रहे हैं, वो वहां देख रहे कि अल्लाह मन पानी बीमार लम पहले सीख तो सही, उसके बाद बीमार लम तो नहीं होगा, यू नॉट अलम तो नहीं है, यू सी के आई पानी कहां से पानी होगा। ये ये ये एक मसला है, बैठे बैठे हाथ बंद हो जाते, जस्ट लेट अ बट नॉइस आउटसाइड, यहाँ इतनी बड़ी वॉइस आ रही है, वो पीछे जरा बैठे बैठे यू चल गाइड। अच्छा आप नए हैं, आपको पता नहीं है हमारे रूल्स, जरा सानी जिम वालों से पूछ ले तो फिर वो मशीन गन चलती है, घड़ी देखते ना नाउ इज वॉच इज देयर, कैसे देखे यू वे यू सेड दिस थिंग के योर उस्ताद आल्सो सेड देयर नाइन एंड आवर दिस टाइम तलबा एंड दिस टाइम बॉयज के जो ब्रेन है ना वो फोन वाले ब्रेन, फोन वाले ब्रेन, ये बकवास है फोन वाले ब्रेन, बिकॉज इज चार्ज फिनिश, फोन इज फिनिश, ठीक है, एरर आ गए खत्म, स्टक हो गया खत्म, ये फोन है, ये बहुत चीज है लेकिन कुछ एरर आया खत्म हो गए, तो तुम इससे खेल के बड़े हो रहे हैं। आप हमारे टाइम पे फोन नहीं थे तो हम किससे खेलते थे, लोगों के दिमाग से खेलते थे, हाउ टू प्ले विद पीपल हम उससे खेलते थे, तो यू कांट टेक चांस, हाउ यू मेक द योर प्रोग्राम और समथिंग वो पकड़े जाते हैं, समझ में। और अनदर थिंग आई एम बिग बुल्ल गल्ला वाला तो कष्ट भी हो जाता है। तो ये काम नहीं करने, तो आउटसाइड नहीं देखना, एनीथिंग हैपन इवन इजराइल सेंट बम हियर, आपको फिश नहीं देखना, ये यूसुफ का नूरानी चेहरा, ठीक है, नहीं देखना है, घड़ी नहीं देखना है, बातें नहीं करने की, सोने का नहीं, वो मौली साहब अभी सो रहे थे चश्मे में से, मैं देख रहा था कि आंखें बंद हो गई, वो पीछे बैठे हुए मौली साहब, क्या नाम है, नौफल, नौफल, वो चाइनीज है, अच्छा चाइनीज है ना, उसको पूछ के तू सोया था कि नहीं, पूछ पूछ, योर आईज क्लोज बिफोर स्लीपिंग नाइट, वो भी नहीं वो पहला दिन है, मैं अभी जानता नहीं, उसने मैंने छोड़ दिया, वरना जो सोया मैं, तो जो हमारे उस्ताद है ना, हम चलेंगे जस्ट नाउ दे क्लास, हमारे उस्ताद थे डाबेट में, वो हमारे साथ साथ बहुत बहुत हमें मोहब्बत, बहुत शरीक थे, आते थे ना बैठते थे इस तरह, गर्मी भी बहुत होती थी, आस्ते नहीं पहले पानी ले चुकी, चलिए शुरू कीजिए, और अगर किसी ने जरा भी कुछ किया ना, इधर आ जाइए, लाइक दिस के इधर आ जाइए, वो मार खाए बगैर नहीं जाए, नाउ इज यू वेरी क्लेवर, सबक सुनाइए, अब आपने सबक सुना दिया, हाशिया पढ़िए, मर गए, अब हाशिया में कल मिल कहाँ जाने वाला है, हाशिया पढ़िए, हाशिया समझाइए, क्योंकि वो ही इज गिविंग एवरीथिंग, ऑल स्टोरीज है, हाशिया पढ़िए, जो जो गाना फिर था करके लगा, तो हमारे पास भी कोई पकड़े गाना, इधर आ जाइए, और इधर आ जाइए जो आया ना, वो मर मार खाए बगैर नहीं जाएगा बेटा, हाँ समझा, अच्छा कि तूने मोइन मोइन को भेज दिया, दो साल तो बहुत आराम किया, इस साल मैं बदलाऊंगा, सुधर गया है या अभी सुधर गया है या नहीं सुधर है? अच्छा शेख चले गए तो सुधर गया. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. द मोस्ट थिंग, सबसे पहले चीज़ आप ये देखें कि हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं. बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये. अर्श मौला से वो सिदरतुल मुंतहा से वो नीचे उतरे, वहाँ से हज़रत जिब्रील इसको लाए, अफजलुल मलाइक, फिर अफजलुल रसूल के ऊपर वो उतरी, जो सबसे बेहतरीन रसूल है उसके ऊपर उतरेगी. फिर महीना भी रमजान का महीना, ठीक है, लैलतुल कद्र के अंदर उसको उतारेगी और रमज़ान के बेहतरीन में, और जगह भी वो बिबक्कतिल मुबारका और बेहतरीन जगह के ऊपर जिसको हरम कहते हैं, जहाँ यू कैन किल वन स्मॉल एंड जीवन, किसी आप जानवर को नहीं मार सकते, ऐसी मुबारक जगह पर उतारी गई. तो कितनी सब बरकतें जमा हो गई, आज वो हमारे सामने थी. तो इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ओ हो फोर ईयर वी फोर पीरियड वी लर्न सो हार्ड ना हुआ है देयर एंड दिस एंड नाउ वी टायर इन फाइव सो नाउ इज. तो फिर अगर जो सोए ने बेटा तो फिर ये मुजाहिद का हाथ पड़ेगा. आपको समझ में आ जाएगी बात, समझे? और बास तलबा क्या करते हैं, जैसे देखो ये चूसा लिख रहा है कुछ, ठीक है, नहीं एग्जाम्पल तो वो करते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ स्टोरी, और उस्ताद को यूं लगता है कि ये हाशिया लिख रहा है, मेरी बात लिख रहा है. तो ये तेरा बाप है ना, इतना सेंसिटिव उसका मिजाज है ना, पकड़ लेता है कि ये हाशिया नहीं कि कुछ काम कर रहा है, ये कुछ खत सीख रहा है जो उमेर के पास इसने लिखा था. तो पकड़ा जाता है फौरन. तो डोंट वरी, दिस ऑल स्टाइल्स मुझे पता चल जाता है ना कि अब ये क्या हाशिया लिखेगा जालिम, हाशिया लिखने वाला है. तो अब ये लिखने बैठेगा ना, हम पकड़ लेंगे कि हाँ हम जानते हैं ना कि कौन तालिब इल्म लिख रहा है. तो इसलिए ये सब हरकत ना करें. कुरान है, मुबारक किताब है, तो ऐसे ही रहें जैसे मुबारक चीज़ है. बेअदबी ना करें. अदब हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है. वो अदब की आयत आएगी इंशाअल्लाह, वहाँ पर आपको बताऊँगा. अदब इतनी बड़ी चीज़ है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, आपका माइंड बिल्कुल कमज़ोर है, डोंट वरी, आप में अदब है, अल्लाह ताला आपको उठाएंगे. You're so clever, you thinking I'm so clever, in real you very clever, बहुत होशियार है, all sabak you just learning like this, but no respect, no adab for Quran, kitab, asatiza, all here, the class, Allah ताला को यूँ फेंक दे. इसलिए respect, adab बहुत ज़रूरी है. हमारी शरीयत में, हमारे दीन में जो भी चीज़ उठी है ना वो अदब से उठी. देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सहाबा को क्या सिखलाया, अदब सिखलाया. यूँ नहीं कहा कि मेरा नबी जो कहता है सब याद करो और इसी तरह से काम करो, कहा लेकिन उससे पहले क्या कहा, अदब, ला तरफ़ अस्वातकुम फौक सौतिल, खबरदार जो ज़ोर से बोले हैं ये. और फिर इतना ही नहीं कहा, सूरह नूर के आखिर में आयत आई है, देखना कितनी खतरनाक आयत है. तो ये आयत की फिर क्या कहा, यूँ नहीं कहा आपको कि हम आपके अमल को नेकी को ख़त्म कर देंगे. हफ्त किसको कहते हैं, हफ्त, हफ्त किसको कहते हैं, जैसे आपके पास सब चीज़ें रखी हुई, चोर आया, पुलिस आई, इनकम टैक्स वाला आए, कोई आए और सब चीज़ आपकी ले ली और सब कुछ तोड़ फोड़ के या ऐसे लेके चले गए, इवन आपको पूरा खाली कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं था, 50 इयर्स आपने मेहनत की और सब आपने कमा के रखा, वन टाइम एवरीथिंग टेक एंड फिनिश, यू कम ऑन रोड, आप रोड पर आ गए, कुछ भी नहीं रहा, इवन आप जकात मांगते हो गए कि मुझे सबका जकात दे दो, आई डोंट हैव एनी, ये हालत हो जाती है, इसको कहते हैं हफ्त, ले लेना खींचने नहीं, एवरीथिंग डिस्टर्ब, कोई भी चीज़ आपकी बाकी नहीं. अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के सामने अगर तुमने ऐसी बेअदबी की है ना, तुमने जितने नेक अमल किए ना, आई एवरीथिंग डिस्टर्ब, सब फेंक दूंगा. वन टाइम हमारे बहुत बड़े कारी साहब थे, कारी अहमदुल्लाह स्पीक, कारी साहब थे, सेट समथिंग, हम जोर से हंसे, क्लास तलबा की आदत होती जोर से हंसना, और तो जोर से हंसे. तो उन्होंने उस वक्त की आयत पढ़ी, ला तरफ़ अस्वातकुम फौक़ कि नबी का नाइब कौन, कौन नाइब, नबी का नाइब जो चीज अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आदाब है वो तुम्हारे बाद तुम्हारे उलमा के आदाब है। अपने बड़े के सामने बेअदबी नहीं करो, अपने बड़ों के सामने इस तरह से जोर जोर से हंसो नहीं, और जितनी भी शरीयत की चीज है उसकी बेअदबी नहीं करो। ये आदाब कुरान में सिखला है। तो आप जितना अदब करेंगे मस्जिद का, मुताले का, किताबों का, बिकॉज ये सब चीज़ें हमें अमल की तरफ लाती हैं। तो ये सब चीज़ों का अदब हमारे लिए, ये वर्ल्ड में न्यू करके फेंक दी या मेरे ना खेलते रहते हैं, वो पता नहीं क्या बीमारी लेकर आते हैं, बस ये खेलते रहते हैं। ये सब बुरी चीज़ है, सब चीज़ों को स्टॉप करो। ये टेक लगा के बैठ गए और कुरान पढ़ रहे हैं ऐसे यार। कुरान है यार, वो वहां पे बैठे मस्जिद हिफ्ज करने के लिए ऐसे बैठे हो, वो कुर्सी पे बैठे। अल्लाह ने जवान बनाए तुमको जालिम, और कुर्सी पे जाकर वहां पर मस्जिद में बैठ गया। बीफो में बहुत स्ट्रिक्ट था तालिबे इल्म, कोई भी कुर्सी पे बैठा ना उसको फौरन ठोक कर था। फिर मैंने देखा ये तो बेहद भी और बढ़ गई है, छोड़ो अब क्या करें, तो छोड़ दी। लेकिन ये सब अदब से ताल्लुक रखते हैं। अदब करो, अल्लाह आपको उठाएंगे। टेक लगा कर बैठ जाते हैं, बूढ़े हो गए ना, मुजाहिद बनो, अभी तो जंग करनी है, अभी इजराइल जाना है, कैसे जंग करेंगे, क्या वहां पर बैठे बैठे जस्ट क्या नहीं मारता, क्या ये करेंगे आप वहां पर दुश्मन के साथ। एक्टिव रहो, मजबूत रहो, होशियार रहो, हाजिर दिमाग रहो, ऐसा जो फौरन हमारा दिमाग पहुंचना चाहिए, ऐसे होशियार बनते रहो, ऐसे बन के बैठना ही हूँ। अरे भाई ये सूफी बनने का टाइम नहीं है, मुजाहिद बनने का टाइम है, बड़ा अच्छे बन के बैठो। सम टाइम ऐसे बैठते सूफ लोग तो कोई जहन में बात आई तो अभी क्या इनबुक है, बेचारे बैठे हैं जी। अरे जरा मजबूत मुजाहिद की तरह बैठो, जरा यूँ लगे कि हाँ कोई मुजाहिद की जमात तैयार कर रहा है। माशाल्लाह अभी यहाँ से निकल कर क्लासिक बुक लेकर ऐसी जो भागेंगे ना मैदान में, माशाल्लाह ऐसे मजबूत होंगे, ऐसे बनो ना ऐसे बीमार की तरह। ऐसा लगता है जैसे कब्र में से उठ कर आए, मैं कब्रस्तान में आ गया हूँ और मुर्दों के पास फातिहा पढ़ रहा हूँ। जरा अच्छे बनो यार, एक्टिव बनो, ठीक है। ये सब सुस्ती, ये क्या चीज है यार, घड़ी देखना, बाहर देखना। हाँ इंसान थक जाता है तो थोड़ी देर जरा सी चुस्त हो जाए बस, पांचवा पीरियड से बैठा हो, अगर 11:30 भी बज गया ना उस्ताद जी रेडी चल 12:00, डोंट वरी कैरी ऑन। तो इस तरह से जरा बनो तो लगे कि हाँ हमने कुछ मुजाहिद, मैं कहूँ भी तो कहूँ कि यार क्या साली शरीफ थी यार, मुजाहिद बच्चे मेरे पास पढ़ के गए। हम लोग को सूफले पसंद नहीं, हाँ वाकईतन सूफी जो है ना खुशुआत खुदो जो नमाज में है, जो अखलाक में है, वो होना चाहिए। लेकिन हम हाँ के सूफले बनते हैं के एक तमाचा मार के उसको सीधा। तो ऐसे नहीं बनो, मजबूत बनो, जरा स्ट्रॉन्ग बनो। गुजरातियों की तरह फातिहा और दुरूद पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ तस्बीह फिराने वाले नहीं, क्लासिक को फिराने वाले हो, समझ रहे हैं। और इसका दादा तेरा दादा लगे, क्या लगे हो, जरीन का दादा तेरा दादा लगे, और इसका दादा ये पता नहीं गुजराती नहीं, ये कहीं और का आदमी हो, और बूढ़ा आदमी है, कितनी उम्र की उम्र पता नहीं, 80 से ऊपर, 75 नहीं। वो बूढ़ा इतना मजबूत है, ऐसा जवान बूढ़ा है वो यार, आप उससे मुलाकात भी करो ना अभी, ऐसा मजबूत आदमी। वो आया था ना मौलवी इस्लाम से मुलाकात की, मेवाती बहुत अपनी तारीफ करते ना, बहुत मजबूत है, उसको तो यूं करके उठा लिया। है इतना मजबूत आदमी, बूढ़ा होगा तो जवान होगा तो कैसा होगा सारी। और ये देखो तो अच्छे बनो, मजबूत बनो, अल्लाह ताला को रजुलुन कवी जो है ना वो ज्यादा पसंद है। ऐसे मजबूत बनो, अच्छे बनो, समझ रहे हैं। ये कायदे हैं पूरे साल के लिए आपको बयान कर रहा हूँ, ऑल ईयर, आई एम नॉट सेइंग अगेन। तो उस्ताद इफ आई एम फॉरगेट इधर आ जाइए, समझ रहे हैं। अभी ना थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा मैं रिस्पेक्ट कर लेता हूँ। यानी 40 में आ गए ना, 3 स्टार हो गए, अभी तक छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि नहीं बेचारे बच्चे अब कुरान पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो थोड़े बड़े हो गए ना, 3 स्टार हो गए, तो मैं थोड़ी सी नरमी कर लेता हूँ। लेकिन इफ यू नॉट टेक योर इज्जत, यू नॉट कीप योर इज्जत, योर ऑन इज्जत आप नहीं संभालेंगे ना, तो फिर मैं बुलाऊंगा, आ जाइए, फिर ऐसे नहीं छेड़ूंगा मैं। हाँ, अगर आपने इज्जत नहीं की तो फिर कहेंगे, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि आप बड़ी उम्र के हैं, आप शादीशुदा हैं या दाढ़ी हैं आपकी, आप सूफी हैं, आप बहुत बड़े हैं, ये सब हमारे नाम, बड़ा हो छोटा हो फाट देखे देखे वो हमारे इज्जत मना लाओ देखते ना, वो एक बड़ा दाढ़ी वाला बच्चा था, मेरे से बड़ी दाढ़ी थी, माई फर्स्ट और सेकंड गया, मेरी दाढ़ी भी छोटी थी, तो वो कुछ याद नहीं कर सको सामने, माशाल्लाह मजबूत ऐसा, ये तो अभी उसके सामने कौन ऐसा मोड़ा, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, अब उसको याद नहीं था। और देन क्लास डाउन स्टेज होते थे वहाँ नीचे मस्जिद, मिफ्ता अल कुरान का सबक चल रहा था, याद नहीं था, सुनाने आया याद नहीं, मैंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, अब मुझे सामने से देख, मुझे नहीं पता था कि वो मार्क करेंगे, सबक खत्म हुआ, असर का टाइम घंटी हो गई, सब चले गए, तो इज वेटिंग फॉर मी देयर डाउनस्टेयर्स मस्जिद के नीचे बेसमेंट, वो सीढ़ी है ना वहाँ पर, तो मैं बैठा रहा था ऐसे, तो फिनिश ऑल थिंग, क्या कर रहे हैं अभी, मैं जी जी हजरत फरमाइए, इतने बड़े बच्चे को दाढ़ी पकड़ के मारता है, तुझसे बड़ी दाढ़ी है उसको मारता है, गलती हो गई, खबरदार जो मारा है तुम्हें, ठीक है बड़े हैं उस्ताद, ठीक है आइंदा नहीं, तुझसे बड़ी दाढ़ी है, नहीं ठीक है उस्ताद नहीं मारे, तो वो तलवा को पता है ना जालिम क्या करते थे, वो सानी जिम में मेरी लकड़ी होती है, बदमाश था वो मालदीप, ये अब्दुल रहमान है ना बाजू में चूजा उसका भाई, वो बड़ा बदमाश था, बड़ा हरामी था, ये बिल्कुल उल्टा सूफी साहब है, वो बड़ा हरामी था, तो वो उस क्या करता था, वो लकड़ी निकाली और जानबूझ के उनके पास रखती दोपहर में, मेरा घंटा सुबह, उसने लकड़ी निकाली और वहां रख दी, मौलाना आए बैठे, ये लकड़ी क्यों यहाँ, ये कौन इस्तेमाल करता है, लकड़ी उसको कहना मेरा नाम लेके कहना खबरदार किसी को नहीं, और बड़े उस्ताद थे ये कर दे, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मैं तो पकड़ के सूफी साहब हो कि कोई भी पकड़ के उल्टा नाम क्या, तो फिर मार पड़ेगी थोड़ी चौकसी, तो वो उधर है इसी उल्टे काम नहीं करो, अदब से रहो, अदब से पढ़ो, ऑलवेज रिस्पेक्ट को दिल में रखो, कभी मजाक मस्ती कर लेते हैं लेकिन अदब ऑलवेज साथ होना चाहिए, कोई अपने बेतकल्लुफ हो मीन्स अदब के दायरे से नहीं, अदब रिस्पेक्ट के बॉर्डर में रहो, उससे भाई नहीं हो, हमेशा कुरान किताब कोई भी किताब हो कुछ भी हो, डिक्शनरी होते ना, डिक्शनरी है जैसे डिक्शनरी, इसको यूँ करके फेंक दे, अरे भाई क्यों, हाँ अल्लाह का नाम थोड़ा है इसमें, अरे जालिम यू लर्निंग फ्रॉम दे टू सी द कुरान वर्ड, आप कुरान के अल्फाज इससे निकाल रहे हैं, वो कहते हैं ये तो डिक्शनरी उसमें क्या हुआ, ये गलत सोच है, एनी थिंग आला इल्म, जो भी इल्म का आला है जिससे आप इल्म हासिल करते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जुबान में हो, किसी भी खराब जुबान में हो, उसका अदब रिस्पेक्ट करना जरूरी है हमारे लिए, समझ रहे हैं, हाँ अदब को लाजिम पकड़ो, आले कबील अदब, ये जरूरी है हमारे, जो अदब नहीं होगा ना तो कोई कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं है, हाँ सब पानी ऊपर से जाएगा, इसी अदब को पकड़ो अच्छी तरह से, मुकाला को अच्छी तरह से पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है, तो शुरू नहीं हुआ है।